Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala hayra halqihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men tebi'ahu ve tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan. Fe inne efdalel kitabe kitabullah ve efdalel hediye hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bis senedis sahihil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâl. قال الله تعالى وجبت محبتي للذين يتجالسون في ووجبت محبتي للذين يتبادلون في ووجبت محبتي للذين يتلاقون في صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. عزيز ومحترم Müslüman kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi üzerinize olsun. Peygamberimiz, Efendimiz, numune-i imtisalimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hadis-i şeriflerinden bir miktarını şu meclisimize kıraat edeceğiz. Hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına geçmeden önce evvelen ve bizzat Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhu için, sonra sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullah'ın ruhları için, hasreten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ashabının ve ashab-ı kiramdan bize kadar müteselsilen güzeran eylemiş olan cümle saadat-ı meşayihimiz ve ulema-i din-i mübinimizin ruhları için, hasreten okuduğumuz hadis mecmuasının müellifi Ahmet Ziyaeddin-i Gümüşhanevi hazretlerinin ruhu için, bu hadis-i şeriflerin bize kadar sağlam bir şekilde nakledilerek gelmesinde emeği geçmiş olan bütün ulemanın ve ravilerin ruhları için ve uzaktan ve yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu meclise teşrif etmiş olan cümle kardeşlerimizin, ahirete intikal ve irtihal eylemiş olan bütün yakınlarının ruhları için bir Fatiha-i Şerif, üç İhlas-ı Şerif kıraat edip ruhlarına hediye edelim. Bundan sonra dersimize başlayalım. Geçen hafta bir başka rivayetini okumuş olduğumuz hadis-i şerifin, bu hafta başka bir hadis kitabından alınmış olan ibarelerini okumakla dersimize başlayacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize ifade buyurduğuna göre Allahu Teala Hazretleri şöyle buyurmuş. Kâle Allahu Teala: "Vecebet muhabbeti lillezine yetecalesune fiyye." Benim sevmem, muhabbet etmem, hoşnut ve razı olmam birbirlerine benim uğrumda, benim rızam için gelip oturan, meclis kuran, sohbet eden kimselere vacip oldu. Yetecalesun, mücalese, karşılıklı gelip bir yerde oturmak, söz sohbet etmek, muhabbet etmek, ahbaplık etmek manasına geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadisi şerifinde böyle sırf Allah'ın rızasını düşünerek, dünya menfaati bahis konusu olmadan, fitne fesat bahis konusu olmadan sadece Allahu Teala Hazretlerinin rızasını düşünerek dini sebeplerle, uhrevi sebeplerle ecrini Allah'tan bekleyerek birbirleriyle meclis kuran kimselere benim sevmem, muhabbet etmem vacip olur buyuruyor Allahu Teala Hazretleri. Yani tahmin ederim ve umarım ki şu bizim şurada toplanmamız, oturmamız da bir meclis değil mi? Biz de oturduk işte, cülüs eyledik hepimiz bir köşeye. Maksadımız birbirimizle buluşup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerini sohbete vesile etmek. İşte böyle bir araya gelip toplantı kuranlara Allahu Teala Hazretleri benim muhabbetim vacip olur diyor. Vacip olmak gerekmek demek. Mesela vacip demek, vacip bir namaz farz kadar değil ama gene o çok kuvvetli bir şekilde, sünnetten üstün bir şekilde yapılması gereken demek oluyor. Muhabbeti vacip oluyor demek, yani hiç şek şüphe yok ki acaba Allah beni istisna eder mi bu hükmünden, acaba ben de böyle meclis kurdum, ben de ahbaplarla oturdum ama Allah rızası için bu hüküm bana da şamil mi diye tereddüt etmeye lüzum yok, muhakkak olacağını garanti, kuvvetli bir ifadeyle söylüyor yani hadis-i şerif. Yine ve vecebet muhabbeti lillezine yetebazelune fiyye, benim muhabbetim benim rızam uğrunda, benim hatırım, benim izzim, celalim hakkı için birbirlerine bezlü infak eden, ihsanda bulunan kimselere hediyeler veren, malından, mülkünden, imkanından karşısındaki kardeşine ikram eden kimselere benim muhabbetim vacip olur. Vacip oldu diye ifade buyuruyor. Üçüncü ibare, ve vecebet muhabbeti lillezine yetelakavne fiyye, birbirlerine benim için kavuşan, birbirlerini görmeye benim için giden kimselere benim muhabbetim vacip olur, vacip oldu buyuruyor. Bütün bunlardan geçen haftada ifade ettiğimiz gibi Allahu Teala Hazretleri'nin rızasını düşünerek ahbaplık etmek, bir araya gelmek, toplantılar yapmak, muhabbetleşmenin, alakaları devam ettirmenin, ilgiyi, ahbaplığı, arkadaşlığı kesmemenin ne kadar önemli bir ibadet olduğu tezahür ediyor. Şimdi hepimiz Allahu Teala Hazretlerinin bizi sevmesini isteriz. Hepimiz Allahu Teala Hazretlerinin bizden razı olmasını isteriz. İşte imkan. Allahu Teala Hazretleri diyor ki benim sevgimi kazanmak isteyen Müslüman kardeşini sevsin. Onunla gitsin, görüşsün, onunla ilgiyi kesmesin, onunla muhabbetleşsin, onunla hediyeleşsin, onun gönlünü yapsın. Bakara suresinde de bir ayet-i kerimeyi hatırlattı bu sözler. Ayet-i kerimede buyuruluyor ki, "Kul, ey Resulü edibim, söyle etrafındaki Müslümanlara ki, in kuntum tuhibbunallah, eğer Allah'ı seviyorsanız, fettebi'uni, bana tabi olun. Yuhbibkumullah ve yagfir lekum zunubekum. Allahu Teala sizin günahlarınızı affı mağfiret eylesin ve günahlarınızı bağışlasın ve Allahu Teala da sizi sevsin." Yani demek ki kendisini sevmek arzusunda isek, yani o şerefe ermek muradındaysak Resulullah'a tabi olacağız. O ayet-i kerime de öyle gösteriyor. Kendisinin sevgisini kazanmak arzusundaysak Müslümanları seveceğiz. Hadis-i şeriflerde geçer ki Allahu Teala Hazretleri kuluna diyecek ki, "Hastalandım, beni ziyaret etmedin ey kulum." Kul diyecek ki, "Ya Rabbi, haşa, ben aciz, naçiz bir kulum. Nasıl olur da sen alemlerin Rabbisin, sen nasıl hastalanırsın da ben seni nasıl ziyaret ederim? Yani bu nasıl mümkün olur? Anlayamadım bu sözü." Buyuracakmış ki hadis-i şerifte bildirildiğine göre, "Filanca kulum rahatsızlandı, ziyaret etmedin onu. Onu ziyaret etmiş olsaydın işte o beni ziyaret etmiş gibi makbul olacaktı." Bu hadis-i şerif uzundur. "Acıktım, doyurmadın" filan diye de devam eder böyle. Demek ki Müslümanın Müslümanı Allah için sevmesi, Allah için ziyaret etmesi, Allah için hediyeler vermesi, Allah için gözetip kollaması gerekiyor. Yani Yunus Emre boşuna söylememiş. yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü. Hoş görüp de böyle ona bağlanmak, işte hadis-i şeriflerin bize gösterdiği istikamet bu, hedef bu. Allah-u Teala Hazretleri İslamiyet'in bu güzel meyvelerini devşirip de dünyada da ahirette de mesut bahtiyar olmayı cümlemize nasip eylesin. Şimdi kin tutmak kolay. Kavga etmek kolay. Efendim çekişmek kolay ama yani çok görülen bir şey ama insana kezzap gibi içini şey yapar, tahrip eder yani. Tuz ruhunu böyle mermere döktüğün zaman nasıl oyarsa kızan insanlar, sinirli olan insanlar, bağıran çağıran insanlar, başkalarını sevemeyen insanlar bakarsın mide rahatsızlığına tutulmuş. Midesi ağrır. Yani midesine zarar verir. Kalbine zarar verir. Asabi insan, eli ayağı titreyen insan kalbine zarar verir. Yani kötü huylar adeta böyle bir zehir gibi efendim midesine, kalbine, vücuduna, gözüne, her şeyine zarar verir. İyi huylar da insana vitamin gibi yarar. Geçen hafta da söylemiştim ki sevilerek büyüyen çocuklar çatık kaşla büyütülen çocuklardan daha çabuk gelişiyor. Tecrübe etmişler. Alimler tecrübe etmişler ki çocuk okşanarak, sevilerek büyüdüğü zaman kilosu daha fazla oluyor. Küçücük çocuk, daha bir şeyden anlamayan çocuk bile. Onun için Allah-u Teala Hazretleri hem bizim içimizi tahrip eden hem de cemiyeti tahrip eden o kızgınlık, efendim, hınç, hışım, kavga, gürültü, buz, adavet, gıl, gış gibi kötü huyları içimizden atsın. Çünkü içimizi kemiriyor kezzap gibi. Bizim içimize şöyle sevgi gibi, muhabbet gibi, efendim başkasına yardım etmek duygusu gibi, hizmet gibi güzel duyguları ihsan eylesin. Bu eserin yazarı olan Gümüşhaneli hocamız Ahmet Siyahattin Efendi'nin bir büyük eseri var malum. Efendim Cami'ul Usul diye tasavvufa dair çok güzel bir eser. Türkçe'ye de tercüme edilmiş, yeni harflerle de basılmıştır. Orada büyük alim olduğu için hep hocalarımız elhamdülillah, Allah'a hamdü senalar olsun, hepsi büyük alimdir. Hepsi aynı zamanda müfessirdir, muhaddistir, fakihtir, alimdir. Böyle cahitten ne hasıl olur ki? Kaş yapayım derken göz çıkartır. İyilik yapayım derken kötülük yapar. Şimdi orada birçok tarikatları incelemiş Gümüşhaneli Efendi Hazretleri. Efendim Şazeliliği incelemiş, Kadiriliği incelemiş. Hepsini sıralıyor. Çeşit çeşit tarikatlar. Diyor ki bütün tarikatları inceledim. Hiçbir tarikat görmedim ki hizmet esas olmasın. Yani ulaşan, Allah'ın sevgisine vasıl olan, büyük mertebelere kavuşan insanlar hep hizmet ile kavuşuyorlar. Yani Rabbena hep bana diye o zihniyette insan kendisine şey yaptı mı, kendisine biriktirmeye çok çalıştığı halde bir şey biriktiremiyor da karşısındakine yardım etmeye çalıştığı zaman, yani ona hizmet edeyim, ona vereyim dediği zaman Allah-u Teala Hazretleri o zaman daha çok veriyor. Hindistan'da bulunmuş bir hoca efendi söylemişti. Buralara da gelmiş. Evinde ıslah olmaz bir çocuğu varmış. Haşin. Söz dinlemiyor, laf dinlemiyor. Evladım etme, eyleme. Allah'tan kork, peygamberden kork. Tesir etmiyor sözü. Hoca evini terk etmiş Allah rızası için. Onlarda şey var. Seyahat edip başka beldelerde, başka köylerde, başka şehirlerde İslamiyet'i anlatmak, talim etmek, öğretmek, İslam'ı telkin etmek, bak doğru yol, hak yol İslamiyet'tir diye onlara konuşmak usulü var. Gezerler böyle yani. Buraya gelenlerin de duymuşsunuzdur, belki görmüşsünüzdür, belki dinlemişsinizdir. Başka bir kasabaya Allah'ın dinine hizmet olsun diye, başka insanlara dini tebliğ edeyim diye çıkmış gitmiş, arkadan haber gelmiş evladın ıslah oldu diye. Kendisi uğraşıyor, başında bulunduğu zaman yapamıyor da, bak in tensurullaha yensürküm ve yusebbit akdabeküm ayet-i kerimesinin sırrı tezahür ediyor. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder, ayaklarınızı sapasağlam bastırır yere, sabit kalem tutar sizi. Allah-u Teala Hazretlerinin yardıma ihtiyacı mı var? O bize lafı anlatmak için. Demin nasıl hastalandım da beni ziyaret etmedin dedin diye hadis-i şerifte öyle geçti demiştim. Allah-u Teala Hazretlerinin yardıma ihtiyacı yok. Çünkü ol dediği zaman oluyor. Kün ol demek. Feyekün olur. Hep okuruz Yasin'de. İzâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekün. bir şeyi murad ettin mi, ol der olur. Şu koca kainatın, yıldızların, ayların, güneşlerin, şu dünya içindeki bin bir hadisenin, bu laf dinlemez, söz dinlemez insanların, mahlukların, haşeratın hepsinin idaresini bir an böyle zor gelmeden وَلَا يَعُدُهُ حِفْصُهُمَا, bu nizamı böyle muhafaza edip tasarruf etmek, yönetmek zor gelmiyor Allah-u Teala Hazretleri'nin kudreti için. Nedir ki bunlar? O halde yardıma ihtiyacı yok. Bizim yardıma ihtiyacımız var. Yani sen Allah'ın dinine yardım etmek yoluna girdiğin zaman, yani hizmet edebini takındığın zaman, zihniyetini değiştirip de Allah'ın istediği zihniyete erdiği zaman Allah o zaman veriyor. Allah-u Teala Hazretleri kullarını imtihan ediyor. Kullarına bakıyor, kullarına nazar ediyor. İnnen tekün terahu fe innehu yerake. Sen onu görmüyorsan o seni görüyor. Sana senden yakın. Kalbinden geçeni biliyor. Yaptığını bildiği gibi yapacağını da biliyor. Hiç şekkimiz, şüphemiz yok. Böyle ayeti kerimelerle, şeylerle. İşte sen, seni kontrol ediyor, gözleyip duruyor. Sen bir dönüş yapıp Allah-u Teala Hazretlerine makbul gelecek bir iş yaptın mı, o zaman ihsan ediyor. Edepsizlik yaptın mı, o zaman kesiyor. Bir kötü kadını anlatır hadis-i şeriflerde. Çölde giderken susamış. Susayınca orada bir su kuyusu görmüş. Tutuna tutuna kuyunun içine inmiş tabii. Çöldeki çeşme gibi değil ki, çöl. İnmek lazım aşağıya ki suyu alabilsin. İçmiş suyu, susuzluğunu gidermiş, yukarı çıkmış. Bir de bakmış ki orada bir köpek. Kızdığımız zaman birbirimize yani hakaret diye söyleriz değil mi? Öyle bir makbul sayılmayan bir hayvan yani. Böyle susuzluktan dili sarkmış, halsizleşmiş öyle duruyor. Şimdi o kötü kadın demiş ki ben susadım. Gücüm kuvvetim var, insanım. Kuyudan aşağı indim, suyu içtim ama bu ne yapacak? Bu bitkinleşmiş, bu kızgın güneşin altında, bu kumun üstünde ölür bu. Yazık demiş. Bunun da canı var. Kim bilir içi nasıl kavruluyordur şimdi. Demin kendisi çekti ya susuzluğu. Herhalde onun da şeyi var. Kap yok, kacak yok, kova yok o zamanların imkanları şimdiki gibi değil. Aşağı inmiş, pabucunu daldırmış suyun içine. Pabucunun aldığı kadar suyu yukarıya getirmiş köpeğin önüne. Köpek de yalaya yalaya o suyu içmiş. Hadis-i şerifte bildiriliyor ki o merhametinden Allah onu affetti. Köpeğe böyle merhametinden affederse, Allah'ın eşref mahlukatı olan insana merhamet ederse ne olur? İnsanların en şereflisi olan Müslümana hizmet ederse ne olur? Çünkü insanlar insan olmakla beraber bazen esfeli safiliğine düşüyor imansız olduğu zaman. Allah-u Teala Hazretleri işte bize bu böyle kestirme yolları gösterir de biz de edebimizi ona göre takınırsak kolaydan varılır yani. Allah-u Teala Hazretlerinin şu emirleri zor değil ki, zaten takatın tevkinde bir yük de yüklememiş ama nedense yapmıyoruz. Bu hadis-i şerifleri ezberlemek lazım. Hatta böyle evin duvarına yazmak lazım. Merdivenin girişine yazmak lazım ki insan bu hadis-i şeriflere göre şey yapsın. Mesela şimdi yolda gelirken bir kardeşimizle karşılaştık. Geçen hafta yoktum dedi. Adana'ya gittim bir iş için dedi. Adana'ya bir iş için gitmiş. Şimdi Allah rızası için de bir ziyarete gidilir yani. Gitmeli ki muhabbet olsun. Bak muhabbet olunca Allah da seviyor. Biz birbirimizi sevmeyince, efendim birbirimizden kopunca, birbirimize düşmanlık besleyince düşman kazanıyor. O zaman o bizi tek tek yakalayıp hakkımızdan geliyor. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Toplu çalıştı mı, muhabbetli oldu mu kimse bir şey yapamaz. Yalnız insana herkes. Mesela etrafı, ailesi, kalabalık bir kimseye gidip de bir kimse çatabilir mi? Ben bunu burada yalnız başına döverim ama yarın bunun kavmi kabilesi var. Beni bu şehirde yaşatmazlar diye düşünür insan. Onun gibi. Yani Müslümanlar da yek vücut olsa kimse bir şey yapamayacak ama bölünmüşler. Arap ırkından olduğu halde Suudi Arabistan diye bölünmüş, Lübnan diye bölünmüş, Suriye diye bölünmüş. Efendim, onların içinde de şimdi bölünüyor. yok kuzeyi, yok güneyi, kuzey Yemen, güney Yemen, bilmem küçücük bir petrol mıntıkası olan Basra'da kaç tane emirlik var adını bilmiyoruz da Birleşik Arap Emirlikleri adını almış. Katar, Küveyt, Bahreyn, Ebu Dabi bilmem ne adını bildiğimiz bilmediğimiz bir sürü şey. Nedir bu ayrılık? Kimisi balla kaymakla beslenir, kimisi açlığından ölür Müslümanların. Hindistan'da veya Afrika'da, Somali'de Kızıl Haç yardım etmek istemiş. Müslümanlara, yani oranın insanlarına kabul etmemişler. Açlıktan ölüyor oradaki insanlar da. Gıda yok. Fakir, fukara. Öbür taraftaki de zenginlikten ölüyor. Parayı nereye koyacağını bilemiyor, oradan ölüyor. Yani taşıması dert oluyor da ondan ölüyor. Muhabbet olsa, birlik beraberlik olsa, işte bizim tarımımız, ziraatimiz iyi. Buyur meyveyi orada bizden al. Senin petrolün iyi, petrolü bize ver. İşte bilmem burası yazın serin, orası kışın sıcak. Yani muhabbet olsa neler olacak ama. Peki kim bozuyor bu muhabbeti? Bir kere bizim cahilliğimiz bozuyor. Biz cahil olmasak muhabbeti arttıracak, muhabbeti şey yapacak, devam ettirecek tedbirler dinimizde çok. İşte hadis-i şerif. Sadece şu hadis-i şerif Allah'ın gayemiz Allah. Neden namaz kılıyoruz? Neden namaz kıldık? Allah sevsin diye. Niçin oruç tutuyoruz? Allah sevsin diye. Niçin hacca gidiyorsun? Allah sevsin diye. İşte sevmesinin çaresini gösteriyor burada. Mahlukatını seveceksin ki, onlara muhabbet edeceksin ki, Müslümanlara hizmet edeceksin ki, o da sevecek. Biz sanıyoruz ki hemen beş vakit namaz kılınca iş bitiyor. Allah sevecek. Allah başka şeyler istiyor bizden. Sen beş vakit namaz kıldığın zaman kendine kılıyorsun. Ama muhabbet ettiğin zaman o kardeşinin dertli olduğu zaman da dayanamazsın ki. Kardeşimin bir sıkıntısı var dersin. Gece uyku tutmaz gidersin yardım edersin. O muhabbeti istiyor Allah-u Teala Hazretleri. Diğer hadis-i şerife geçelim. قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ كَلَامِي وَاَنَا هُو فَمَنْ قَالَهَا دَخَلَ حِسْنِي وَمَنْ دَخَلَ حِسْنِي اَمِنَ اِكَابِي Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş ki Allah-u Teala Hazretleri tabi söyleyen söz Peygamber Efendimiz'in. Bize nakleden Peygamber Efendimiz'in damadı Hazreti Ali. Ama Resulullah da Allah-u Teala Hazretleri şöyle buyurdu diye anlatıyor bize. Yani hadisi kutsi olarak. Kâlallahu azze ve celle, Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki, ey ümmetim, demiş oluyor Peygamber Efendimiz, la ilahe illallah benim sözümdür. La ilahe illallah benim sözümdür buyurmuş Allah-u Teala Hazretleri. Benim kelamımdır. Yani Allah'tan başka mabut yoktur cümlesi Allah-u Teala Hazretlerinin kelamı. La lettayin bir söz değil, fevkalade kıymetli bir söz. Yani öyle hafife alınacak bir şey değil. Tesiri fevkalade büyük. Cennetin anahtarı. O olmadan cennete girilmiyor. La ilahe illallah'la giriliyor cennete. İslam'ın da anahtarı. La ilahe illallah'sız İslam'a da giremez insan. Çırpınır çırpınır dışarıda kalır. Ondan sonra selametin de anahtarı. Şimdi burada bak. Ve ene huve. İşte ben o sözün ifade ettiği zat-ı celilim. Yani la ilahe illallah sözünün manası neyse ben oyum diyor Allah-u Teala Hazretleri. Peki nedir manası? La ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir mabut, hiçbir tapınacak, gönül bağlanacak, itaat edilecek, sevilecek, sevilmeye layık bir başka varlık yok. Allah-u Teala Hazretleri var, sadece ona ibadet edilir. İnsan sadece ona itaat eder. Sadece ona bağlanır, ona inkiyat eder. Başkası başkalarına da bağlanıyor insanlar ama yanlışlıkla bağlanıyor. Yani yanlış. O söz benim kelamımdır, ben öyleyim diyor Allah-u Teala Hazretleri. Femen kâleha, ne olur la ilahe illallah derse bir insan, Allah'ın bu kelamını söylerse ne olur? Kim bunu derse dehale hisni, benim kalemin hisarımın içine girmiş olur. La ilahe illallah diyen sanki böyle bir Rumeli hisarı gibi efendim büyük bir efendim ne diyorlar askeri üst gibi böyle bir sağlam emniyetli bir kaleye girmiş gibi olur. La ilahe illallah diyen bir hisarın içine girmiş gibi olur. Ve men dehale hisni, kim benim hisarımın kalemin içine girerse Emine ikabiyi, benim azabımdan, ikabımdan selamette olur, emniyette olur. Demek ki Allah-u Teala Hazretlerinin azabı var, ikabı var, cezası var, cehennemi var. Kurtuluş, la ilahe illallah. La ilahe illallah diyen, ona sığınan Allah-u Teala Hazretlerinin ikabından mahfuz kalıyor. Allah koruyor onu, onu sokmayacak, öyle diyeni sokmayacak. Peki bir defa demek tamam mı? Bir defa derse insan Müslüman olur ama Müslüman olduktan sonra da ya Rabbi ben senin hak var ve bir olduğunu idrak ettim. Resulullah Muhammed Mustafa'nın senin tarafından gönderilmiş bir elçi olduğunu kabul ettim diyorsun. Ondan sonra da ilgilenmiyorsun, yan gelip yatıyorsun. O zaman mesul olur insan. Ey kulum sen benim varlığımı bildin de niye benim buyruklarımın ne olduğunu araştırmadın, niye hayatını benim istediğime göre tanzim etmedin diye oradan ceza gelir. O halde insan devamlı diyecek, devamlı diyecek. Bunu devamlı dedikçe devamlı hıfz-ı himayede olacak. Buradan faydalanarak ulema demiş ki insanların kalesi üç tanedir. Birisi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e sığınan kurtulur. Yani Kur'an-ı Kerim'e nasıl sığınacağız? İçini okuyacağız, gereğini yapacağız, ona iltica edeceğiz, kurtulacağız. Mescitler de benim kalemdir. Buraya giren de kurtulur. Bak burada çalgı yok, türkü yok, kavga yok, gürültü yok efendim. Burası Allah'ın mübarek kıldığı yer. Allah-u Teala Hazretlerinin evlerinden bir ev burası. Allah-u Teala Hazretleri bu mahallere, kendisine ibadet edilen mahallere bir şeref vermiş. Yeryüzünde hiçbir yerde bu şeref yok. O da mescit olmak şartı müstesna. Bu mescitlerin dışında başka bir yere Allah-u Teala Hazretleri kainat yaratıldığı zamandan bugüne kadar bir rahmet nazarıyla bakmamış, bir değer vermemiş. Yeryüzünün değeri şu mescitlerinde ibadet edilen yerlerinde, ibadet eden kullarında değer. Yoksa dünyanın ne kıymeti var? İşte gökyüzüne bak ne kadar büyük yıldızlar var. Kaç tane adedini saymak mümkün değil. Ha, bu dünya içinde bir de işte la ilahe illallah kalesi Müslümanın. Bir insan her gün bu la ilahe illallah'ı çok çok söylerse o zaman günün hadiselerinden de emniyette olur. O günün başına getirmiş olduğu dertlerden, sıkıntılardan da kurtulur. Şimdi bu sözün nereden nereye kadar varacağını daha evvel de bir münasebetle söylediğim olmuş bir hadiseyle anlatayım. Bizim arkadaşlardan birisi hacca gitmiş. Kendisi güçlü kuvvetli bir kimse olduğundan Cebel-i Rahme'ye de çıkmak istemiş. Cebel-i Rahme Peygamber Efendimiz'in veda haccında veda hutbesini okuduğu yüksekçe tepe Arafat'ta. Orası çok şerefli bir yer olduğu için hacılar çok kalabalık oluyor. Yanına bile yaklaşılmıyor. Ben nasıl olsa güçlüyüm, kuvvetliyim diye oraya kalkmış gitmiş. Gitmiş ama ne güç para ediyor ne kuvvet para ediyor. Kalabalık dört bir yanından sıkıştırmış. İçse bile aşamıyor o kalabalığın tazikini. Nefesi kesilmiş. Göğsü çatırlamaya başlamış. Duymuyor muyuz? Ölenleri, kalanları haçtaki izdihamdan kalabalıkta sıkıştı öldü diye. Onun da göğsü çatırlamaya başlamış. Galiba sonum geldi demiş. Yani burada öleceğim galiba demiş. Fakat Allah hatırlatan da Allah değil mi? Aklına gelmiş. La ilahe illallah'ın fazaili meziyetleri aklına gelmiş. Başlamış orada la ilahe illallah demeye. Belki de insan son nefesi hani imanla göçeyim diye de demiş olabilir. Birkaç defa la ilahe illallah dedim diyor. Kendisi söylüyor. Ne olduğunu anlayamadım diyor. Kendimi şöyle diyor bir rahat yerde buldum diyor. Rahat bir yerde buldum diyor. Yani kalabalık ne olduğunu da anlayamadım diyor. O kalabalık o sıkışıklığın içinden Allah kurtarmış yani. Ölmeye gelmişken. İşte böyle faydaları da vardır. Allah-u Teala Hazretleri bu kelamın kadri kıymetini bilenlerden eylesin. Bu kelam üzere bizi yaşatsın. Bu kelam üzere öldürsün. Bu kelam ile şehadet kelimesi ile böyle son nefesimizi vermek nasip etsin. Kim bu kelamı göğsüne nakşederse Allah-u Teala Hazretleri ona büyük ecirler ihsan eder. Onu böyle gözümüze, gönlümüze, göğsümüze nakşetmeyi cümlemize nasip eylesin. قال الله تعالى إني أنا الرب قضيت الخير والشر فويل لمن قضيت على يديه الشر وطوبى لمن قضيت على يديه الخير. Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki ben Rabb'im, ben Rabb'im, kainatın Rabbul Aleminim, kainatın Rabbiyim, sahibiyim. Yönetmesi, idaresi, terbiyesi, beslenmesi hep bana ait. Kainatın maliki ve mutasarrıfıyım. Hayrı da şerri de hükmeden benim. Ben hükmettim. Onun elleri vasıtasıyla şerri takdir ettiğim kimselere yazıklar olsun. Onun elli vasıtasıyla hayrı takdir ettiğim kullara da müjdeler olsun. İnsan kendisinin neye vasıta olduğuna bakmalı. Bir iş yapıyor ya, sabah çıkıyor evinden, akşama kadar bir şeye uğraşıyor. Bir gruba dahil çalışıyor, çabalıyor, akşama bir şeyler yapıyor. Bir şeyleri yapmak için peşinden koşuyor, yapınca seviniyor. Hayırda mı kullanıyor, şerde mi kullanıyor? Bakalım nereye yarıyor yaptığı iş? Allah-u Teala Hazretleri gözümüzdeki perdeyi kaldırsın, bizi hayırlara vesile vasıta eylesin, şerlere alet etmesin. Şeytana, şeytanlı kimselere, şerli kimselere kandırıp, böyle şerli kimselere kandırıp, peşine takılıp da onlara alet ettirmesin. Amin. Kâle Allahu Azze ve Celle, yebne Adem, mehma abetteni ve raceuteni ve lem tüşrik bi şeyen gafertu leke alâ mâ kâne fîk ve in istekbelteni bi mele'i semâi vel ardı hatâya ve zünûb estakbiluke bi mele'i hinne minel mağfireti ve azfiruleke vela ubali. Bu hadis-i şerif Ebu'd-Derda radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir büyük müjdeli hadis-i şeriftir ki can kulağıyla dinleyin. Allah-u Teala Hazretleri buyurmuş ki, ey Ademoğlu, sen bana ibadet ettikçe ve benden hayır umdukça, affu mağfiret umdukça, bana şirk koşmadığın müddetçe ben seni affu mağfiret ederim. Kulluk etmeye çalışacaksın elinden geldiği kadar. Allah'tan ümidini kesmeyeceksin. Kul için iki şey var. Bir ümitlenmek, bir korkmak. Tamamen ümitlenip, ümidi böyle garanti haline getirip, tamam Allah beni, ben la ilahe illallah dedim, cennete sokar. Düzüme fazla düşünmeye derse insan, o zaman gevşetir çalışmasını. Çalışmasını gevşetince, ölçüsünü gevşetince, dikkatini dağıtınca da hataları işlemeye başlar, olmaz. Allah'ın cehennemi var, azabı var, ikabı var, isterse kahreder filan diye titrerse hiçbir şey yapmaya gücü yetmez. Allah'ın azabını devamlı düşünüp de. Allah-u Teala Hazretlerinin her iki şeyini de bilecek, kullarına muamelesini de bilecek. Azabı da var, sevabı da var, cezası da var, mükafatı da var. Cennetini umacak, mükafatını umacak, azabını da gözden uzak tutmayacak. Eğer gözden uzak tutmak gerekseydi Allah-u Teala Hazretleri cehennemden hiç bahsetmezdi şeyde, Kur'an-ı Kerim'de. Bilmezdik. Hep cenneti düşünürdük, olur biterdi. Bize ikide bir de cehennemi, kıyametin ahvalini, korkunç hadiseleri, pişmanlıkları, kafirlerin o hesap görüldükten sonra ah keşke dünyaya dönseydik, keşke şöyle etmeseydik, böyle etmeseydik dediklerini anlattığına göre korkmak da gerekiyor. Hakikaten de bir ilaç gibi faydalıdır. Korkmak da lazım ama ümit galip gelecek. Ve Allah-u Teala Hazretlerinden hele insan ümidini asla tamamen hiç kesmeyecek. Ümit kesmek yok. Kesersen ne olur? Günah olur, çünkü Allah ümit kesmeyin diye emretmiş. La taknetu min rahmetillah. Allah-u Teala Hazretlerinin rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ey zulüm işlemiş, kusur işlemiş, suç işlemiş, günah işlemiş kullar diye emir var öyle. Yapamazsın, ümidini kesemezsin. Allah-u Teala Hazretleri öyle ümitsizliğe düşme buyuruyor yani. Bağışlayabilir, bağışlar. Bu hadis-i şerifte o manada, kulum bana kulluğunu yaptığı müddetçe ve benden ümit kesmediği, benden umduğu müddetçe hayrı, bana şirk koşmamak şartıyla, şirk koşmayacak, şirk koşmamak şartıyla, o zaman ben onu hangi hal üzere olursa olsun affederim. Eğer bana sema ve yer dolusunca, gök ve yer dolusunca hatalar ve günahlarla gelse, çok günahkar bir kul olarak gelse, öyle karşımdan geliyor ki bir sürü günahı yüklenmiş, dağlar gibi, semalar gibi, yer gibi günahlar yüklenmiş. Estakbil bi mele'ihinne minel mağfireti ve avfiru leke. Estakbiltüke bi mele'ihinne istakbeltüke bi mele'ihinne minel mağfireti. Ben de o kadar büyük mağfiretle ona yönelirim. Ne kadar büyük günahla gelsin, benim mağfiretimden de daha mı büyük günahı? Benim mağfiretim mi daha çok? O kulun aciz de aciz. Ne kadar çok olursa olsun günah. Gene affederim diyor. Ve ağfirüldeki günahlarını bağışlarım diyor. Demek ki elimizden geldiğince, karınca kararınca, yolunca yürümeye çalışacağız. Ümidimizi kesmeyeceğiz. Eskiden şöyle etmiştim, böyle etmiştim. Eskiyi bırak şimdi. Geçen geçti. Sen şimdiki hale bak. Tevbe et, istiğfar et. Allah'tan ümidini kesme. Allah-u Teala Hazretleri yağfirü zünube cemi'a, toptan bağışlayıverir günahları. Sen de bir iyi niyet olsun yeter ki. Kâle Allahu Azze ve Celle enâ inde zanne abdi bi fel yazunne bi maşa. Allah-u Teala Hazretleri buyurmuştur ki ben kulumun bana karşı kanaatine göreyim, zannına göreyim. Bana nasıl isterse öyle zan beslesin. Eğer Allah-u Teala beni affeder diye zannediyorsa affederim demek yani. Affetmez diye zannetmesin demek ondan sonra da. Çünkü Allah beni hiç affetmez filan derse o zaman zannına göre muamele edecek. Allah-u Teala Hazretlerine hüsnü zan besleyeceğiz. Erhamurrahim'dir, gafurdur, rahimdir, lütfedicidir, lütfu çoktur, bağışlar, günahları siler, settar ismi var, örter, göstermez, kimseye duyurmaz diye böyle hüsnü zan besleyeceğiz. قَالَ اللّٰهُ تَعَلَىٰ اَنَا اِنْ دَزَنَّ عَبْد۪ي بِي اِنْ زَنَّ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَاِنْ زَنَّ شَرًّا فَشَرٌ. Biraz daha değişik aynı manayı ifade eden başka kelimeler. Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki ben kulumun bana karşı kanaatine, zannına göreyim. Eğer benim hakkımda hayır zannederse, hayır düşünürse ben de hayırla karşılarım. Şer düşünürse şerle karşılarım. Tabi bunda bir Allah'ın kendisine nasıl muamele edeceğini düşünmek tarzı var. Bir de Allah-u Teala Hazretlerine kulluğu iyi yapmak, kötü yapmak meselesi var. Yani Allah'a karşı zannı, ona karşı kanaati, bilgisi, marifeti eksik, günahlara dalmış gidiyor. Şer işliyor. Kulluğu güzel yapmıyor, o zaman kötülük görür. Kulluğu güzel yapıyor, hayırlı kulluk yapıyor, iyilik görür manasına da olur. Kâle Allahu Azze ve Celle men alime enni zû kudretin alel mağfireti alâ mağfireti zünubi gafertu lehu ve lâ ubali mâlem yüşrük bi şey'a. Bu hadis-i şerif de, bak hadis-i şerifleri başka başka zamanlarda başka başka sahabiler duymuşlar, bize nakletmişler. Hepsinin manası bir yere toplanıyor. Bu hadis-i şerifi de İbn Abbas radıyallahu anh rivayet eylemiş. Peygamber Efendimiz şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki kim benim günahı affu mağfiret etmeye kudretim olduğunu bilirse, Allah-u Teala günahları bağışlayabilir mi? Elbette bağışlar. Bunu bilirse ben onun günahlarını mağfiret ederim, aldırmam, bana şirk koşmadığı müddetçe. Bana şirk koşmayacak. Bu şirk nedir? Tabi şirk bizim ilk anladığımız manasıyla Allah'ı iki diyen var, üç diyen var, sayısız diyen var, efendim veyahut putlara, şeylere tapanlar var. Şimdi mesela eski kavimlerden Zerdüştiler iki tanrıya tapınırlarmış. Birisi hayır tanrısı, birisi şer tanrısı derlermiş. Birisi ışık tanrısı, birisi karanlık tanrısı derlermiş. Efendim bugünkü Hristiyanlar İsa Allah'ın oğlu diyorlar. Ruhul Kudüs'e uluhiyet izafe ediyorlar. Böylece bir üçleme yapıyorlar. Eski Yunanlılar bir sürü tanrı düşünmüşler. Afrika'nın, Avustralya'nın, Asya'nın, Amerika'nın kavimleri çeşit çeşit putlar yapmışlar, onlara tapmışlar. Bunların hepsi o tapındığı öteki şeyleri Allah'a şirk koştuğu için işte onları affetmiyor. Allah-u Teala Hazretlerini hakkıyla doğru olarak bilmek zorundayız. Öyle yalan yanlış bilmek, şu yıldız, şu ay, şu güneş tapınılacak şeydir gibi böyle yanlış kanaatlere tapınmak, putlara tapınmak, Allah-u Teala Hazretlerinin kudretinde, sıfatlarında nakıs, yalan, yanlış şeyler düşünmek, bunların hepsi şirktir. Onun için bu sözün arkasından bize ne gerekir? Biz her şeyden önce paçamızı sıvayıp, kolumuzu sıvayıp sahih, pak, salim, sağlam bir itikadı öğrenmeliyiz. İyi bir hocadan, aman hocam ehli sünnet ve cemaatin itikadı sağlam itikad nedir? Bir yanlış itikada saplanıp da bütün amellerimizi hebaen mensura yapmayalım. Sonra böyle çürük temelin üstüne bina kurup da yıkılıp gitmesin, çatlayıp gitmesin. Şu doğru dürüst itikad nedir? Onu bana öğret diye iyi bir dürüst bir hocadan bunu öğrensin. Veyahut da gitsin sorsun bu güzel itikadı hangi kitabı okursam ben öğrenebilirim diye. O büyük müftü efendilerin, hoca efendilerin ilmihale dair böyle kıymetli kitaplarını okusun, sahih bir inanca sahip olsun. Çünkü itikatta, inançta Allahu Teala Hazretlerini yanlış tanıdığı zaman o şirk affedilmiyor. İlk yapılacak şey bu. İkinci bir nokta var bu şirk bahis konusu olduğu zaman hatırlatılacak kardeşlerimize. Allahu Teala Hazretlerine şirk koşmuyoruz diyoruz biz şimdi Müslümanlar olarak. Ama Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ben gizli şirkten korkarım ümmetim hakkında. Ümmetimin gizli, saklı bir şirke düşmesinden korkarım buyurmuş. Demişler ki ya Resulallah gizli şirk nedir? Kulun riyakarlık yapması. Ahiret ameli yapıyor, dünya menfaati güdüyor. Başkasına gösteriş olsun diye yapıyor. Yaptığı ibadeti, taati, orucu, zikri, fikri, tesbihi, namazı vesaireyi dünya menfaati celbetmek için kullanıyor. Başkası görsün diye yapıyor. Başkasına göstermek, duyurmak için yapıyor. Şöhret için yapıyor. İşte o gizli şirk. Orada da Allah-u Teala Hazretlerinin sırf Zat-ı Celili için yapılması gereken o ibadeti bir de başkasına yapıyor gibi oluyor. Başkasının hatırını fırladığı düşündüğü için. O şirk-i hafî de o öyle çok ince bir şeydir. Allah-u Teala Hazretleri bizi o riya afetinden, riyakarlıktan, efendim amellerimizi böyle başkasına gösterip de menfaat, alkış, şöhret toplamak gibi şeylerden hıfz eylesin. Böyle şirkten azade, halis, muhlis, sırf hasbeten lillah amel işlemeyi, salih işler yapmayı Allah cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Bu hadis-i şerif de yine aynı manayı işaret edecek. قال الله تعالى اَنَا اَكْرَمُ وَاَعْزَمُ اَفْوًا مِنْ اَنْ اَسْتُرَ عَلَى عَبْدٍ مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ اَفْضَحَهُ بَعْدَ اِذْ سَتَلْتُهُ وَلَا اَزَالُ اَغْفِرُ لِعَبْدٍ مَسْتَغْفَرَن۪ي Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş Peygamber Efendimiz'in bu hadisi şerifi. Allahu Teala Hazretleri buyurmuş ki ben Müslüman kulumu dünyada affedip cezasını vermeyip günahını saklayıp örtüp başkasına fahş etmeyip ondan sonra ahirette onu rezil rüsva etmem. Şimdi dünyada kul bir suç işledi. Allah-u Teala Hazretleri o suçu sakladı. Yani başka kullara duyurmadı. Başkaları görmedi. Yani kendi halindeyken bir şeytana uydu bir suç işledi. Başkası bilmiyor. Şimdi isteseydi Allah göstertirdi başkasına da. İfşa da ettirirdi dünyada. İstese başına taş da yağdırırdı. İstese ceza da verdirirdi. Diyor ki bu hadis-i şerifte ben dünyadayken onu örtüp cezasını vermeyip saklayıp, hırs edip, affedip de ahirette sonra hesap soracak bir insan, bir zat-ı celil değilim. Ben böyle yapmaktan daha uluyum, daha kerimim, ekremim. Yani böyle yapmam. Dünyada affetmişsem ahirete hiç şey yapmam demek. Ne, hangi şartla? Vela ezalu azfiru li abdi mestagfereni. Benden affu mağfiret istediğim müddetçe ben onu affederim. Dünyada sormadım, ahirette sormam. İstiğfar etmek şartıyla. Onun için her gün insan şöyle tesbihi eline almalı. 100 defa şöyle hiç olmazsa bir estağfurullahel azim ve etubu ileyh demeli ki Peygamber Efendimiz başkasına tavsiye ettiği zaman demiş ki ben bile günde 70 defa istiğfar ediyorum. Peygamber Efendimiz günahları bağışlanmış, öyle insanların en üstünü, en şereflisi, en edeplisi, en yükseği olduğu halde istiğfar ediyor. Tabii artık bize ne düşer? Oradan kıyas edelim. Günahlarımızın bağışlanması için istiğfara devam etmekten tatlı, güzel bir çare yok. قال الله تعالى إن أوليائي من عبادي وأحبائي من خلقي الذين يذكرون بذكري وأذكره بذكرهم. Allah Teala Hazretleri buyurdu ki benim kullarımın içinden velilerim ve sevgililerim, yarattığım kulların içindeki sevgililerim o kimselerdir ki benim zikrim ile zikrederler, ben de onları onların zikri ile zikrederim. Şimdi tabii benim zikrimle zikrederler, ben de onları onların zikriyle zikrederim ne demek? Daha aşağıdaki hadis-i şeriflerde göreceğiz ki kul Allahu Teala Hazretlerini dünyada yalnız zikrederse Allahu Teala Hazretleri kulum beni zikrediyor diye o da kulunu zikreder. Kul rivayete göre topluluğa karşı zikrederse, mesela farz edelim benim gibi bir zat çıkmış şöyle bir kürsüye Allahu Teala Hazretlerinin kudretinden, azametinden şeyden bahsediyor. Şimdi topluluğa karşı zikrederse Allahu Teala da meleklerin ulularından meydana gelmiş bir büyük toplulukta zikredermiş. Kulum beni topluluğa karşı zikrediyor. Yalnız başına bir tenha köşede seccade başında zikrederse Allah-u Teala Hazretleri de öyle zikredermiş. Yani kulunun zikrine göre o da onu öyle o tarzda zikrediyor ki tabii insanın yani namı Allah'ı zikrettiği zaman semalarda yürüyor demek yani. Melekler arasında yürüyor demek yani. Allah-u Teala Hazretleri o zikrini karşılıksız bırakmıyor demek. Ve böyle kulları işte benim evliyamdır, sevdiğim dost kullarımdır diye bildiriyor. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizin dilini zikirli eylesin. Şükürlü eylesin. Yorulmaz da yani insan. Hatta öyle usuller var ki istersen dilini de kıpırdatmadan Allah diyebilirsin. Dilini kapat, ağzını kapat. Şöyle bir dinle, içinden de insan Allah diyebilir. Bizim büyüklerimizin de kitaplarında yazılmış ki bir insan kalbinden Allah diyebilir. Yani sesli demesine lüzum yok. Şöyle ağzını kapatıp şöyle düşünür gibi yaptığı zaman içinden Allah Allah Allah Allah Allah Allah diyebilir yani. O zaman yorulmaya da lüzum yok. Yani dil dudak depretip de bir zahmet çekmeye de lüzum yok. İnsan içinden Allah der durur. Mümkün. Böyle bir şey mümkünken oturduğun yerde taş atıp da kolun mu yorulacak yani? Allah de sevap kazan. Allahu Teala Hazretleri sen onu Allah dedikçe o seni zikretsin. O seni yad etsin, meleklerine met etsin. İşte benim şu kulum beni zikrediyor, beni unutmadı desin. Ona göre mükafatlar hazırlasın. Yani insanın bir dakikasını boş geçirmemesi lazım. Zaten alıştırdı mı kendi kalbini öyle Allah demeye, alıştırdı mı zaten o devam eder. Kendisi otomatikleşir yani. Şimdi biz kalbimiz çalışıyor, tık tık atıyor. Biz mi emir veriyoruz, atıyor. Elimizi kendi emrimizle kaldırıp indiriyoruz ama kalbimizin tık tık atışı bizim emrimizle mi? Otomatiğe bağlanmış. Kendi kendine o devam edip duruyor. Zikri de insan öyle otomatiğe bağlar, Allah der durur. O büyük ecirleri alır. Allah-u Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'e sormuşlar. Amellerin en hayırlısı hangisidir? Allah-u Teala Hazretlerini zikretmektir diye buyuruyor. Zikir kadar devamlı, kıymetli bir ibadet yok yani. Kim ne kadar çok yaparsa ecri o kadar çok olur. Kim az yaparsa az yaptığına sonra pişman olacak. Mükafatları görünce keşke daha fazla yapsaymışım ya, elimde de imkan da vardı. Keşke filanca zamanı boş geçirmeseydim. Otobüste oturdum. Filanca yere gidiyorum. Yanımda arkadaşım yok. Konuşacak bir şey yok. Kitap yok. Okuyacak değilim. Etrafa bakınca ama keşke içimden Allah deseydim. Keşke filanca zaman daha çok şey yapsaydım. Zikretseydim diye. Öyle efendim şey yapacak. Kâlallahu Teala Selâsün men hâfızı aleyhinne kâne veliyyi hakkan ve men dayyâhünne ve hüve aduvvi hakkan es-salâtu ve's-savmu vel-guslu minel-cenâbeti sadaka Rasûlullah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar ki Enes İbn-i Malik radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Allah-u Teala Hazretleri şöyle buyurdu. üç şey vardır ki kim bunları devam ettirir ise, elden komazsa, terk etmezse, onlara müdavim olursa hakikaten benim velim olur. Hakikaten benim evliyamdan olur. Hakikaten benim dostum, sevdiğim kimse olur. Kâne veliyyi hakkan. Hakikaten benim veli kulum olur. Ve men dayyâhünne. Kim bunları elden kaçırırsa, zayi ederse, muhafaza edemezse, yapamazsa, fehüve acüvvi hakkan. O zaman onu muhafaza edemeyen, ona riayet edemeyen kimse de benim hakikaten düşmanım olur. Öyle yalan filan değil. Hakikaten dost, hakikaten düşman olmak. İki ihtimalden birisi. O halde şimdi bu üç şeyi çok dikkatle dinleyeceğiz ki yapmaya çalışacağız. Zayi etmeme, ihmalkar davranmama, elden kaçırmama gayret edeceğiz. Çünkü yaptığımız zaman Allah'ın dostu olacağız, yapmadığımız zaman da Allah'ın hakikaten düşmanı olacağız. İbare çok mühim yani. Es-savmu, es-salatu ve's-savmu vel-guslu minel cenabeti. Birincisi namaz. Bak namaz nasıl dönüp dolaşıp geliyor insanın başına. Birincisi namaz. Demek ki kim namaza müdavim olursa, namazını terk etmeden şey yaparsa, Allah'ın hakikaten dostu olur. Ya terk ederse, kılamıyor, Allah'ın hakikaten düşmanı olur. İkincisi ve's-savmu, oruç. Üçüncüsü vel-guslu minel cenabeti, efendim yıkanması, boy abdesti alması gerektiği zaman baştan aşağı böyle bir abdest alıp duş tarzında bütün vücudunu hiçbir yer yıkanmadan kuru kalmamış olmak şartıyla güzelce yıkamak. Bunu bazıları, yani o kadar cahillik yaygınlaşmış ki şimdi, kimisi bunu bile bilmiyormuş. Elhamdülillah bizim bu cami cemaatimiz elbette biliyordur da, yani öyle insanlar türemiş ki, efendim evli barklı, haberi yok şeyden, yıkanması gerektiğinden, boy abdesti alması gerektiğinden. Hey dünya hey. Ya yani ne günlere kalmışız yani. Bir de övünürüz, Avrupalılar, Pakistanlılar, şunlar bunlar geldiği zaman göğsümüzü kabara kabarta, bizim memleketimizin %99.9'u Müslüman filan diye övünürüz. Evet Müslüman ama yani çok çok acı bir şey bu yani. Evli, büluğa ermiş bir insan, büluğa ermiş bir insan yıkanmaktan haberi yok. Yıkanmasının farz olduğunu bilmiyor. Öyle yıkanmadan dolaşıyor. İşte bu gusül nedir? Ne zaman olacak? Ne zaman yıkanması gerekir insanın? Ne tarzda olacak? Bunu hemen kitaplar alıp okusun, öğrensin. Hiç başkalarına da söylemek lazım yani bunu. Bilmiyorsa herhalde şimdi nikah kıyacak hocalar ilk önce ondan sonra bahsetmeli. Evladım sen hani acaba hiç dini kitap okudun mu? Böyle bir gusül diye bir usul vardır. Haberin var mı? Var var hocam derse neyse geçsin, ama kimisinin yok yani. Bir kurcalansın. Kurcalansın, o nikah falan kıyılmaya gidildiği zaman hani dini nikah kıydırıyorlar, şey yapıyorlar. Kimisinin dünyadan haberi yok. Ramazan'da hoca efendi gittiği zaman evine dikiyor, ikram ediyor. Yahu sen Aydan mı geldin, Merih'ten mi geldin, sen hiç kitap okumadın mı, sen İslam'ın içkiyi yasak ettiğinden haberdar değil misin? Bu hoca efendi, aksakallı hoca gelmiş, senin evine misafir konmuş. Ramazan bayramında çıkartırsan baklava çıkar, çıkartırsan şeker ikram et, oruçtan çıkmış adama içki ikram edilir. Haberi yok yani, terbiyesizliğinden değil de, yani efendim ne olurmuş diyor, küçücük bir kadeh, yani birazcık tadı da güzeldir filan diye, bir de ukalalık tarafına gidiyor. Yani küçücük azıcık alırsan ne olur? Çoğu haram olan şeyin azı da haramdır. Efendim azıcık hırsızlık yaptım diyebilir misin? Polis o zaman mazur tutar mı seni? Azıcık yaptım, çok kocaman şeyi çalmadım ya, deveyi habunduyla yutmadım ya, azıcık oldu filan dersen kıymeti oluyor mu? Yani hepimize vazife düşüyor. Hepimiz böyle etrafımızdaki insanları böyle zeki gözlerle süzüp bilmediği şeyleri şefkatle öğretmeliyiz. Ve böyle bir dikkat edip de etrafınıza baktığınız zaman göreceksiniz ki çok böyle bir şey biliyorum sanan insanların çoğu pek çok şeyden gafil. Pek çok şeyi bilmiyor. Onlara usulüyle tatlı tatlı bu işin böyle güzel güzel şeyi anlatılması gerekiyor. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi İslam'ı iyi bilen, başkalarının da bilmesine delalet eden hayırlı, faal Müslümanlardan eylesin. Çünkü bir insan bir kimsenin elinden tutup da onu hak yola getirdi mi, o insanın ömrü boyunca yaptığı hayırlardan ecir alacak o şahıs. Hayra delalet etmek. Onu cennete götürmüş oluyorsun. Yani cehenneme düşecek insanı elinden tutmuş oluyorsun. Bundan güzel şey mi olur? Ve men ahsenu kavlen mimmen daa ilallahi ve amile salihan ve kale inneni minel müslimin. Allah'ın yoluna davet etmekten, onun için söz söylemek durumunda olan insandan daha güzel sözü kim vardır? En güzel iş o. Hepimiz her işi bırakıp Allahu Teala Hazretlerinin keşke yoluna insanları çekmek için çalışsak. Keşke benim sevdiğim cümle cihan halkı sevse de hepimizin konuşması efendim sevgilinin şeyi olsa, sohbeti olsa diye şair söylemiş. Keşke herkes bu hak yola girse de ne kadar memnun olur. Biz kıskanç değiliz yani. Ben gireyim de başkası mahrum kalsın diye değil, aksine onlar da girsin diye çalışmalıyız. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi dini mübini İslam'a hadim eylesin. Amin. Dini sahih kaynaklardan sıhhatli bir şekilde öğrenip kendi hayatında tatbik edip Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına eren, ahirette de sevdiği, razı olduğu bir kul olarak huzuruna kavuşan bahtiyarlar cümlesine cümlemizi dahil eylesin. Amin. Fatiha-i Şerife ma'al besmele. Fa'lem ennehu la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La Muhammedur Resulullah, sadıkul vaadil emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyye ve ala Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala hayra halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vehdina ve vefifna ilal hakkı ve ilal necati ve ilal tarikul müstakim. Amin. Bi hürmeti habibikel kerim. Amin. Allahümme bellir ve evsil sevade ma karanahu ve nure ma televnahu. Fadel kabul minna bil fadl vel ihsan. Hediyeten vasıleten ila ravhi ruhina. Ve taci ruusina ve şefi'i zunubina. Amin. ve seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedinil Mustafa ve ila ervahi alihi ve evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve sülaletihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Ve belli illahümme ila ervahi sairil enbiya'i vel mürselin vel evliya'i vel asfiya'i vel salihin hasreten ervahi sadatina ve meşayihina sadatü türkül aliyyetin nakşibendiyyeti vel kadiriyyeti vel kübreviyyeti ve sühreverdiyyeti vel çeşdiyyeti ve sairü turukü sahihatil meşruatil aliyye kaddesallahu esrarahumul aliyye mine sahabetil kiram min Ebi Bekir'in Sıddîk ve Ali'nin el-Murtaza bittesensülü vel ittisal ila meşayifina fî zamanina haza ila ruhi üstazina ve mürebbina el-Hac, el-Hafız, el-Seyyid Muhammed Zahid İbni İbrahim el-Burusevi ve ila ervahi sairul hulefâi ve tabi'in vel-mensubin vel-müridin vel-muhibbin kaddesallahu esrarahumul aliyyeh ve bellig illahümme ila ervahi küllim min abaina ve ümmahatina ve ecdadina ve ceddatina ve ihvanina ve ahavatina ve ahbabina ve astikaina ve esatidina ve men lehu hakkun aleyna ve men vassana biddua'il hayr. Ve bellig illahümme ila ervahi ashabil hayrati vel hasenat ve ila ruhi İskender Paşa ve ila ervahil medfunine civare mescidihi ve immetihi ve hutabaihi ve müezzinihi ve cemaatih ve ila ervahi sairil müminine vel müminati vel müslimine vel müslimat bi hürmeti esrar suretil Fatiha.